من بعدهم رست تردوغ مذکور نبیانو چې د قصې ذکر سولې چا شپږ نبیانو در دوی رست پیدا سو څوک خلف یو جانشین ناصالح یو خلف دی یو خلف دی د جدو فرق ده د خلف توری چې دی د علامې زور لري د خلف توری دلته ذکر سو دی علامې ورغندی لري جازم سکون چې موږ ورته وای دا دې فرق دا دی که د خپل پلار ښه جانشین پاتې سو د پلار مینه په ودانه نو هغه ته خلف وایي بره وایي دا زوی د پلار خلف دی معنا پر ځایه ولاړ دی که چیرې دا رقمو چې هغه د پلار نام و نشان یې برباد کړي برای نو خلف بوجي بره وایي دا داسې بد جانشین دی هغه د پلار ژر یې په مړینې ور وخریل زوی دا خو دا زموږ ستاسې په ماحول کې دی د نبیانو دا هم دغه رقم دی نو که د دې داسې امت هلته پاتې سي چې هغه د ده پروګرام بدرګه کې هغه د ده قانون مخ کې بوز هغه جن خلقو ته ورسي دې ته خلف وایي نو دا امت کې خلف سړی سو د نبی علیه السلام د پاره او چې نبی علیه السلام کوم جن راول دي دغه پای مالکی احکام به حرمتي نو دې ته خلف وایي د دغو نبیانو د خلف پاتې شو معنا خلف ناصالح جانشین ناصالح د اسوي فخلف نو ورسته پیدا سو من بعدهم ورسته تر دغو مذکور نبیانو خلف ناصالح جانشین بد جانشین لغه څه کول دا بدی چې شو دغه بدی ته وسو الا پاک درته بیانې غوږ ته ونس اغضاع الصلاه اغضاع دی اغضاعک ولا اسولات دلمانزه اذاعات څنګه کول د مثال په تور حکیم المت رحمه الله وایي د دې درې رقم اذاعکی دلمانزه وکیږي یو اذاعه دا د په دې کې ځینې کسان و اعتقاد نه ورته درو دي بهرحال کې لکه لمونځ بچ اعتقادا منکر سو دلمانزه څه خو دا هم دلمانزه اذاعه ده چې ګر سرای مني نه په فرضیت نه دی قائل نو د اعتقادا غلطي کول بل غلطي ده عملا اغه دا د فرضیت خیمنی کوي نه لکه وس رسول الله علیه السلام په امت کې دا غړ ډاله سونه ډیر چورتال مز نه دی فرض وی ګول نه دی فرض فرض دی مګر ورته ته چیرې یې خو په دغه کلی کې مل می جن نه ګرسره خوده د مثال په تور ترک کړی دی دا دوه مډاله درېم بیا دا ده چې حقوق نور کې د لمانځه فرضیت منې کوي مګر حق نه ادا کوي معنا خو جماعت نور دی ولته کی هغه رکوع او سجدا او قیام او قرات ګر دې سره مروړلې نو مې مس مازی دل مانزي دا غره کمه نو دا درې سره اذاعه او بدل او دا درې سره خلق د هر نبی په امت کې چې دی پیدا کیږي نو دوغه غه دغه خلق نه صالح و چې چا ګر سره د فرضیت اعتقاد نه درلودي منکرو چاو چا د فرضیت اعتقاد درلودي ګر سره کاونه پریشه و چاو چا کاو دا غسه لکه مو رما ز سره وال و دا سره ویره سا و دا قرک ما نه رو ال ویل کو اکس وزل چ حقوق نه جوړ ادا کړی دل منزه اغه فرایز سم نه مراد کړی واجبات سم نه مراد کړی ار شی د ناقص ناقص ادا کړی دی نو دا تا غس خلق چ اذا عدل منزه کړی رب العالمین دا اغضاع تور و چ اذا عدل منزه کړی د سی جامع تور و چ دا ګرد تر لاندې سولک منکر دی کدا تاریک دی کدا بل دی چ ناقص ناقص شکی دوام کاری چی شو دجه خل و تبع الشهوات و تبع دی تابع دارک و الشهوات د نفسانی خواهشات نفسانی خواهشات ته دغه نور دبوه چې بار دی ته اخلاص نو چې اغه طاعات ضروریه یا نوافل و دغه ته توجه کر سره و لکه وس خدا بل افات په مشکل دغه سپیشت په شهواتو د نفسي غوښتنو کې دغه نه ډوبیو چې ګر سره هغه فرضي شیان چې د جن په خاطر باندې فرض دی هغه ته د توجه اعلانې هغه ځنې ځای کېږي دی چې هغه مهم نه دی مهم دغه کار او حال دا خو چې دا جن دا رقم مهم دی ولې زموږ د آخرت زندگی چې ده هغه خورا اوږده زندگی ده هغه خورا اوږده زندگی ده یو حدیث مفهوم دی چې ته د دنیا د پاره دونه کار وکړه چې څونه قدر ته په دنیا کې زندگی لري او د اخرت لپاره دغه نه قدر کار وکړي چې د اخرت لپاره ته څونه ژوندۍ لري نو دا یو ژوندۍ معنی دا دوه ژوندونه نه دي انسان سره قیاس کې چې زما د دنیا ژوند څونه دي سل کال به فارز کو نو دغه نه کار وکړي چې د سل کالو لپاره دي بس د اخرت ته څونه ژوندۍ بروي پاین لري نو هغه دغه د غټ کار غواړي چې پاین لري دغه نه غټه خرچه غواړي کدا هیڅ خبره پوهیږي چې د سړي ژوند په کراچي کې ډیر وي فدلته په کوټه کې د مثال په توګه لږ ویډیو میشتي نو په کوټه کې د دوه میاشت خرچه غواړي په کراچي کې د کال خرچه غواړي خو ته عمر ډیر دی نو کدا یې په خبره زما ته سي پوهیږي نو د سدي وتبعو دې تابعداري وکړه دغه د دې ناصالحه خلیفه ګانو ناصالحه جانشینان الشهوات د شهواتو معنا د نفسانی غشتونو د سې متابعت وکړي چې د جن ضرورت نه ایرس بل ګر سره کنه دا نه معنا چې انسان به خپل شهوات نه پر کوي خو په اسلام کې د شهوات پر کې دلم طریقه ستاده ده که نسته خو واده وکړه خلاص په بل لار کې ته کینو برغه وکړي په شغل تاس ولې ضرورت د جن بره پاتیش فسوف یلقون غیا نو داخ هغه د دې مبتدعين ذکر کړل لکه ستې سپیاج موږ ته دې ویډیو دې ذکر کړي دوه غو نه بیان مبتدعين چې د دې ورسته ابتداع کول کې نه سم نه کاوه بل هغه متبعين دي نو د دې انجام چې شته خمال انجام هم د دواړو ذکر کې انجام یې دغه فسوف جردي يلقون دې بملاقص غيا د بد عاقبته سره غي د یو شی بد انجام ته وای هغه بد پایله چې نتیجه بد راوځي بد غي سره ملاقص پزینو تفاسیر کړل چې غي اصلا که سره په دوژخ کې دی غټ شلی دی او عذاب نوم دی چې معنا عذاب پکې کې دی دی به د غي شلی ته ولاړ سي معنا نو په دوژخ کې دی شلی نوم دی لکه د ویل توري چې دی شلی نوم دی او غي چې دی مطلق اربد انجام ته ویل کیږي نو په دواړو معنا او د تصادق دی د دې انجام هم بد دی د خپل بد عمل سزا به وویني وای چې څنګه کوي هغه سی به ری به او دا چې د غي شلی سره چې دی دوژخ خاصه شله د هغه سره به ملاقات هغه بألافا كرواتي فسينو أغ متبعين ذكر قيدة دغا نبيانو شجانا شنا يجي خو متبعين دي خلق نجي بل كي خلاف جي ألاو إلا مگرنا من هاغا تسوك أغا بدغي سرنا ملاقي كيش من هاغا تسوك تابا چاغر جعو كي دخبلو گناو كفرياتو سخ نو سنگ رجوع كي وآمن ألاو إيمان راولي ارخ فکر وو چې تاسو اوس پر کومه لار روان یم د ازمالار خو تیار ده کوپر لار ده خو د کوپر خو مې اخته کده نو دې چې رجوع کی توب رجوع ته ویل کیږي په کوم کار سره اخته په پښیمانه شي نو دې رجوع وکي او امن ایمان راوړي اول د ایمان او شروع کی چې معنا د مخ غیر مؤمن او ایمان راوړي وعمل صالحا وعمل او دې عمل وکي صالحا نیک عمل یعنی عملا صالحا د صالحا موصوف محذوف دی عملا دی وعمل عمل وکي صالحا ش عمل نو دا سړی چې دی د دبنو به انجام چی شي د انجام ذکر کوي د پایله ذکر کوي دا غه داخله ذکر کړ د خلق د چغی او د به چی شي نو فولای ک دغه خلق چی دی چې دا رجوع کوي د خپل کفر او ګناه څخه ایمان راوړي عمل صالح کوي دا کسان نو يدخلون الجنه يدخلون دی داخلي الجنه او جنته دی به جنته ولاړ ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون د دې څنګه کمیږي شئ ان هیڅ نه ځني کمیږي د چې کمی حسنات کړې د ایمان د قسمت څخه د عمل صالح د قسمت څخه علاوه د دې څه بدوونه شی کم نشي فرفر به ورلره ورکول سي معنا دا چې فرج عذاب ورلره ورکول سي د سني چې د اصول منځوره به ځني کم سوي د یو څو عبادت نور د به ځني کم سوي یا پردي تور کول کیږي نو دا به د چا پایله سو دا به د متبعينو پایله سو نو په دغه دواره کې وسغه کار نو وسو چې د نبی علی السلام او امت ترغیب او ترهیب ورکړ او څه هغه د نبیان و د ستر شاه خلق پرې شول خلق دی ویل یو خلق سو بل خلق سو د خلق پای هغه دی چې غیته بزید رغ هغه شلیته بزید د متبعین پای هغه دی چې هغه چې دی جنت ته به داخلي او دی و زره ظلم بنه ور سره کول کیږي نو خدای مشته هم وایي نو حالا دغه وای چې تم دغه سینه بل لري په پسې نو د ځان خلق ما جوړه و خلق جوړ کړي چې دغه د انجام سي چې جنت ته ولاړ شي هغه انجام مې نه کړي چې غي ته ولاړ شي دغه شلیه ته ورسې نو دا ترغیب او ترهیب دوار پکې کېدای شي وز د جنت په باره کې الله تعالی د دغه متبعين چې دا کومه بدله د پایله ده چې د جنت ته د جنت په باره کې معلومات الله د وړاندې کوي جنات عدن دې چې جنت ته ځي جنات چې واغه جنتو ته عدن چې هغه د همیشه توب دي د کرایې نه دي موقت نه دي دا د همیشه لپاره دي دغه سي جنت ته ځي کنه د کله همیشه کار کړی دي دا مؤمن چې په جمزکه کې ایمان راوړ د عمل صالح یې کړی دي خو شه د ډیرو مریدا یې کیا کړل مګر الله سونه ارحم الرحیم ذات جنت چې هغه جنت د عدن دي هغه د همیشه توب دي جنات عدن د همیشه توب او جنت به ورسې التي أغجى نقد عدن ذا هميشة وعد الرحمن وعدك وعدها كرد الرحمن ورحمن ذات قرب رحمن تعبير كذا غواجة ذات شعمل لجدي جزاء بخدير ذات جزای پای نه لري دغه جنتی چې بره ده کلونه باندې څوک نشي اټکلولی چې څو زره کاله دي او دلته د ده کار چې دلته په دې دنیا کې دی هغه بیخي لږ دی. جنات عدن هغه جنتونه ده همیشه توب الک هغه جنتونه وعده چې وعده یې کړې ده الرحمن الرحمن ذات عباده د خپلو بندګانو سره بالغیب په غیب سره په غیب څه معنا دا بالغیب چې دی ملاقاري متلبسین ورسره شول کېږي چې دی متلبس کې بالغیب په غیب سره څنګه معنا چې یا دی متلبس په غیب دی موږ د جنت غایب کوم یو سی وینو نست یا متلبس چې په غیب سره څه معنا چې جنت را څخه غایب دی جنت موږ نه وینو را څخه پټ دی نو خو الله یو وعده را ته کړی ده نو چې داسې جنت دی نه موږ ور حاضر چې ورته وګورو چې هغه دی جنت نه جنت هلته را نږدې سوی دی چې دغه دی جنت بس الله تعالی یو وعده در سره کړی ده چې دا یو جنت تیسته درکول کیږي نو وعده وعده کړ د الرحمن الرحمن ذات عباده د بندگانو سره خپل بالغیب په غیب سره په نه لیدلو سره وعده را سره کړی ده لیدلی مو نه دی دا جنت کته نو بارا چې سړي شي لیدلې نه ده غره کړه خو د سړي زړه نو کې په پاري بارا به لا ستړي ام کړلم په یخو په تکلیفو په نه جوړي په جوړوالي په ګرد کې چې دی په مجل منځونه وکړه وعده به څنګه شي انه کان وعده ماتیا دا نو کوم د ملک وعده ده یا د حکومت وعده ده چې بیرته په شمه نه شي الله فرمایي چې انه به شک دغه الله چې دی کان د وعده وعده ده د ماتیا نه راتلونکي ده انه دا انه چې په سر کې راځي خبره مؤکد ده ارچونه قسم پر وخت تراغه مؤکده ده چې په والله دا وعده راتلونکې ده دا جنت قسم د سترګونی امیر روان دي انه به شک الله چې دی کان د وعده وعده ده د ماتیا راتلونکې ده خامخه راځي دا خنو یو صفت دی جنت بیان کی چې د همیشه توب جنت دی د وخت نه دی او دا چې په غیب سره دی خو راځي ته به دا زړه کې پریش نه پیدا کړي مستریف کېږي بنه چې دا نه خدای خبرې وکړي بنی راځي خامخه وس نور صفت بنی لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما لا يسمعون دی بنا اوري دا جنتان دا چې ورځي چې د متبعين د نبيان دی بنا اوري فيها په دغه جنت کې لغوا عبس شي عباس شان خود سړي دماغ ور لیونه کی لکه وز دا غمر تش په دا بازارو کې چې وخت یو ساعت نو کې ووز یو ساعت سړي دماغ آرام شي نه د مټران اکسلې ټرون نه دي نه د ټکرانو دي نه غرو بر دي نه بل قرار قرار دي سړي انسان ما الت ارعب بس شي چې دي چې انسان چې مغ پستړي کی هغه الت نستم معنی چې انسان یې نه خوشي لغو د عباس مو شو پزول بول پلان یې شي پزول معنی عباس دې ضرورت دې چې شي الت بلا ضرورت شي نستم لا يسمعون دي نأوري في أفاقك لغوا لغو عبسيات نأوري فالتو فالتو خبري يا بيا كارو بدي خبري دا نأوري إلا خو بيا أوري سلاما سلاما خاص سلام سلام أنا دا أمن خبري یو بل ته چې سره مخ کیږم سلام وای سلام علیکم که ملایکی ورسره مخ کیږم سلام وای یا نورې خبرې چې م ګرده د امن یو بل ته ازی نسته پکښې زیرول نسته پکښې اوس خو موږ په خبرو کې داسې خبرې دي ښکنځل نه دي برای فلانې خبرې شی که لکیه که ژکه لکیه دغه رقم ورکه ژکه سړی په زړه کې وي دا رقم هغه ټوله خبرې د سلامتۍ څخه ډکې په هغه کې نه سمدم ډایرکټ ښکنځل شته نه پوچ پکښې کې شته نه دا رقم شته چې لکه یې کږه د خبرې ټول د امن او د سلامتۍ ډکې دي نو دا رقم چې اوس په دغه محلو کې دا چې موږ ورته اوسېږو چې دلته دغسې همسایګان سړی ولري چې ګرد د خبرې د سلامتۍ څه ډکې ټول کارونه د سلامتیا څه ډکې په خدای چې پر دغه دنیا لکه جنت کې چې اې خواته تللې په میاشت ورکې که په دوه ورکې په کور کې زړه ختلې دي که دې په ښځه که دې په کوشنۍ ختلې دي که دې په مال ختلې دي چې بابا شکر داسې همسایګان لرم چې زما د ټولو شیانو مراعت کوي نه زما ابرو پایمال کوي نه زما مال پایمال کوي نه د مثال په طور زما خپل عزت و هغه ناموس چې ورته وایي نه هغه را پایمال کوي یوه خو لعنت کوي نو سلام داسې الله پاک دا بل نعمت ذکر کوي چې په جنت کې ټول کار د سلام دی معنی د سلامتۍ دی نو دی بنا او رفاقی که لغو و عباسیاتو سوک سوک بکواس ارتوائی بکواس که زل خبری الا خبیا با او ری سلاما دی سلامتا خبری ولهم رزقهم پیها بکرتا و عشیا بلا دادا چه دا خبر دا رزق دا خوراک دا ولهم دی لر رزقهم خوراک دا دی فیها پا داغ جنتو کی دا عدن بکرتن سهار و عشیان ماشام بکره ده سهار خواته وای د سپې دوه څخه در ده سهار ته پوری بیا نو عشی چې بیا زیوال وسی بیا در ماشام ده عشی نو خو دلته انسانان هم عادت ده چې لري چې د خوراک کې د سهار او د ماشام خوراک کې د دوه وخت عادت په ګورو کې سره دی پروګرام ورته برابرېږي نو د دغه دوه وخت خوراک سم ما سره موږ بل شي نخرو

وما كان ندي ربك ربستا نسيان يرون كي ندي على خشي يرينا كثير جي كراتلين كي جي طول علم تدغس حاضر جي الله تحاضر وغائب نست حاضر وغائب خما وتاتجي لا شيء تحاضر دا غائب نزب سنگ بيجاز يا راس زب بيجاز سنگ راس وما نتنزل الا بامر ربك خمش تو امر در رب نازل يجو امر الا كين او الا ده سابق ده لاحق ده بالحال ده طول عالم دي شيء يريج نخبر برسال زرات لايس قرات لاين سم غسر وما كان ندي ربك ربستا نسيان يرون كي غسر دي شيء يرش فسيبس فرمائي ده لا عظمت بياني رب السماوات والأرض تا دا سندي شوائز ده زمانو ده سابق ده لاحق دي يا رب السماوات ده رب دي ده اسمانو والأرض او دمزك پتولو كفاشي اي چليجي وما او ده حق فزا بينهما چك ما بينس كده جمزك ده اسمانو ده جي مالك مالاد نوزه بچه رزني غائب سم پر كم خواب او لار سم ناسمانو سم نسم غائب دل دمزك سم نس چك ما بينس ارزای تا چه ورسم الله ميبيني نو ده الله بأمر زكار كواليس فاعبده واستبر نو چه دا جواب ریدل چه الله تعالی دا غسی دا اسمانو او دا مزیکی او دا ما بینز دا جه طول رب دی متصریف یه دی دوغن عظمت یه دی زمانه دا غره کم دا کچیره دا کراروانه دا کپیل حاله دا نو فاعبده فاعبد تا عبادت وکوه دا دنو دا ذات پا عبادت بانی ارز واستبر لعبادته عبادت خو به دار کم دل تزمج یو او تای سوکر مون شروع کی برای فکر سی چې نو دل منځ خو بس تا او تا جدی و پنځه وخت دی په جمعه تو کی کټه چی شو په کران کې چاله سید تر نیولی ا برای برته پریشت بیا یو کال دو باج بیا شو یی داس چی یار ته بیا تل یم ماجت ا بیا شو سو ورځ المنځ کی برای بیا ورکسی خدای ال ته ظاهری ګټه نه ویني نو دا صبر نه پر لري دا امر یې مسلم کې چې واستبر ته صبر وکړه لعبادتې عبادت لره دا الله عبادت صبر غواړي صبر چې مراد دوام دی دوام به پر کوي د دې فائدې به د ست نه غواړي نه چې به د ست نه غواړي نو فعبد ګور دا پی او سره فعبد نو ته عبادت کو چې رب دې دغه سره دی دا چې کمالي صفات لري نو فعبد ته عبادت وکړه دغه الله چې جبرائیل د دوه نو لویواله سره سره کې چې پیغمبر علی السلام په غشتنو په درفاس نه ورته راځي بیا وایي زه اجازه نه لرم نس مراد لای ولې زما رب دغه سره دی دغه سزت لای نس پرې واخو باندې نو ته ام عبادت الله وکړه فوراز دوی په میاشت نه واستبر صبر وکړي عبادت هي عبادت تر ده الله کته آیا زه خدا الله تعالی غنه کوم فسی آیات ته زمو توجه سي هل تعلم له سميه هل آیا تعلم تعلم لري له دغه الله لره سميا د بل هم نام او هم صفته نو دغه سي بل څوک بیا ست عبادت وکړي سیدی چې دلته نه کوي براول د څخه نه دی لکه د ملایان د چو طالب یې پر بجلا ملا سبق کوي باندې څو زی بارات ته نه وایم زی الته وایم با خو ګولی الته وای ورای خم ته سبق را ته وای دغه ملا ګټه ده هم د چې بار په پکسو کې ګرځ ورځ نه ځګرم لکه هغه مخلات ته چرګه کوڅه ګشته خو دې سبق را سیر دلې نه دی وای دا ما قسم دادی لکه اق درک دلته په عبادت کې دا شی نه جوړیږي چې زه د الله عبادت نه کوم چیرې کې دا پلان پیر دا کوم بابا نو دادا لا پاک سره سمي سمي معنا هم صفات او هم نام دا لا صفات پکې کیسته کې دا لا سره رقم نو مانځي خو نه دا لا پر رقم نو مانځي نه دا لا سره صفاتونه دا زی چی دا په پای کې دا خبر ته هل تعلم مخکې سګورته وسط بیر ته صبر وکړي عبادت هي عبادت تر د الله و ام کتوا یا زدا لا تلا پر عبادت صبر نکوم بل ځای کوم نو راويشه مثله راوشه چې براوه دغه سی بل الله هم ستزاغه دربار ته زم نو خو نست هل تعلم ايات علم لري له د پاره دغه الله سمیان د بل هم نام او هم صفات چې د صفات د الله پر کوم يم جنوم د الله پر کوم دغه سی ست په مخلوقات کې څه خو نست نو چې نست نو خود به د عبادت ځای دغه چې ار ځای ته ځي زی برته به دغه دربار ته راځي د الله عز وجل حتی که په دنیا کې څونه سرکشي وکړي وکړي وکړي وکړي په ورځ د قیامت د دغه دربار ته درې حساب به دی در سره کې هیڅوک به حساب د چا سره نس کولی او رب العالمین کې نو په پای کې دغه جمله ورواچول نو د دې دوه آیاتو خلاص سره ووته خلاص دا و چې هغه مخکې چې نبی علی صلوات و سلام یا د نورو نبیانو متبعین چې وو غوته و اذا تتبعك و اذا تائدك مزن یزي جبرئیل لا کوي هغه د پیغمبر درخواست نکي د دې د الله د دربار خپل سر یو منټ اجازه نه لري چې پیغمبر علی السلام ته رسول عذر پیشي چې د الله تعالی اجازه نه زنه سمرت لای و ما نتنزل الا بامر ربك او د الله د امر ویل ګل نشه وتل بر الخطير راتلین کی په حال که زمان دي که مکان دي دا دواړه د لری اسمانونو مځکه ګرځ د لری نو عبادت به ګرځ کو دا غد پاره چې م عبادت کو پر عبادت به صبر کو او کوانه ک نو بل ځای سمیر او شه بل ځای لري بل ځای تل نشه دا غد بار دي دالته الله عز وجل في العبادة مشتول في استقامة راكي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.